राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल दशमी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणलबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कन्हैया का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहती हूँ। दर्शन के लिए साधना भी करती हूँ, फिर भी अभी तक कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाया है, क्या करना चाहिए? व्याकुल होना चाहिए, व्याकुल किस पटे है। नारायण हरि भजन में यह 500 सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत भेद बहुत ये 500। नारायण हरि भजन में ये 500 विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रेत बहुत ये स्वागत है। समर भगत पर मौजूद भी करना है, सुना भी है, परंतु उसमें रस न लेवे। कोई क्रिया किए संसार में रस न लेवे। संसार का रस छुड़ोगे तो परमात्मा का रस फायदा नहीं हुआ, रस फायदा नहीं हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी। संसार से उपराम हो जा, कोई विषय अच्छा नहीं लगे। आदर सत्कार महिमा आदि अच्छे नहीं लगे, बुरी लगे। केवल व्याकुलता भगवान कैसे मिले, हाय भगवान कैसे मिले, ये मन में सचपटी लगी रहे। नींद वक्त में आ जा तो आ जा, क्या हो तो कोई जरूर। ऐसे चटपटी जोर से लगने से दर्शन होते हैं, दर्शन होते हैं। दर्शन से भी बढ़िया प्रेम है, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान अच्छे लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान ही गुण अच्छा लगे, भगवान की मातृ चीज अच्छी लगे, गंगा जी भी अच्छी लगे, भगवान के चरणों का जल है, भगवान के नाते सब संसार अच्छा लगे, क्यों भगवान का है। और संसार से सुख लेने के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं, खाना पीना भी रस नहीं रहा, उपना मिल रहे हाँ। और ये प्रेम के चाहना बहुत प्रेम हो जाए, प्रेम कोई मीठे लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान का लीला मीठी लगे, भगवान के रस्ता अच्छा लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान की चर्चा प्यारी लगे, ऐसा हरदम लगे, ऐसी जगह लग जाए। और कोई संसार की बात स्वभाव नहीं, ऐसे प्रेम लग जाए, भगवान से प्रेम मांगो, प्रेम प्रेम प्राप्त होने पर दर्शन हो जाएंगे, दर्शन होने पर प्रेम हो जाए, ये नियम नहीं है, पर लगन से दर्शन भी हो जाएंगे तो प्रेम बढ़ कर जाए। दर्शनों से भी दर्शनों में भगवान की वरदानता है, प्रेम में आप ही वरदानता है। भगवान को प्रसन्नता करने के लिए भगवान प्रसन्न होंगे तब दर्शन होंगे, पर भगवान मेरे ऐसा मानने में भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान प्यारे रहेंगे, मीठे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जैसे पास देखा नहीं है पर चर्चा अच्छी लगे, जो भी आदमी को चिंता मनी अच्छे लगे, प्यारे लगे, ऐसे भगवान का नाम गुण प्रभाव लीला रस ये अच्छा लगे, ऐसा मन लग जाए और भगवान का प्रेम हो जाए, चरणाम प्रेम हो जाए, प्रेम है आप ही मुख्यता है, दर्शन में भगवान ही मुख्यता, भगवान के लिए क्या कुल हो जाए, जैसे मेरा भाई का दर्द की मार भी मन मन दो दर्द ही दशे थे और सुनाता नहीं उसे मेरे तो मेरे दर्द उपाय नुकसान कोई एक ही बात ऐसी प्रियता पैदा हो जाए, तो प्रियता भगवान से भी बढ़ जाए, ये प्रियता में प्रेम में दर्शन हो जाएगा। दूसरी बात पूछी है, 5-7 दिन पहले आपने कहा कि फालतू बातें मत करो, सिर्फ भजन की बात करो, मेरे सत्संगी हो तो ये बातें तुम्हारे चुप जानी चाहिए, तो कहा कि इस बात को आप फिर से सुनाओ, मुझे बहुत अच्छी लगी है और भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये बात हमारे चुप जानी चाहिए, तो हमें कौन सी फालतू बात नहीं करनी चाहिए समझ में नहीं है। भगवान सब फालतू, भगवान प्रेम है, भगवान भी गहरी बात है, इनके सिवाय सब फालतू, बहुत आवश्यक था क्या गई, शादी गई, चर्चा गई, नौकर गई, मान गई, सरकार गई, आदर गई, वाह वाह गई, ये सना हो केवल भगवान के प्रेम है, मेरे सब फालतू। देखो भैया, एक भगवान की आओ, एक सज्जन थे, हमने बात सुनी है, वे संतों के पास गए और भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान के चरणों प्रेम कैसे हो, ऐसी लगन हो जाए भीतर, तो फिर पूछता दूसरे दिन तीसरे दिन बार बार पूछता, तो अच्छा चलो स्नान कर लो, तो आप गए संत भी साथ में, डूबी लगाई गा पकड़ दिया, तो मैंने छोड़ दिया, कहते महाराज आप हो कसाई भेजो मार देते, मैं तो मर जाता, कि तुम्हारे कुछ याद आया, स्त्री एक पुत्र धर्म संपत्ति घर याद आया, ऐसी लगन कैसी होती है, लगन बताने के लिए नहीं बताया, दूसरी कोई बात याद आई क्या बना कुछ याद आ रहा है, ऐसे एक भगवान मुझे कोई बात ऐसी नहीं आ रही, भगवान मिल जाए, मेरे खाने में पीने में सोने में कपड़ा पहनने में रस लेते हो सुख लेते हो, तब तक ये रस मिला नहीं था, और उसकी सेवन के लिए भूल भी कर दिया, बस कपड़ा भी पट्टी बांधने के लिए जैसे पूरा हो गया तो पूरा हो ठीक नहीं लग जाए, शरीर फोड़े है इसे शेष न ले जाए, थोड़ा उड़ गया ऐसा प्रेम में फोड़े में जाता है, मैं चौड़ मारना ही पड़ता है, ऐसे शरीर में भी सी लगे जो पालना पड़ता है, ऐसे कार्य क्रिया करो उसमें रस मत लो, ये रस जब तक संसार में आवेगा तब तक परमात्मा जागृत नहीं हुआ, जागृत में प्रेम नहीं हुआ, तो भी सीध में संग मान लो, मान में सत्कार में आदर में वाह वाह में बिल्कुल कोई चीज बात नहीं। लगा गया प्रेम बिहारी सो सखी माने और ना वो दाग हो जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो और कोई बात नहीं, ऐसे ही लग रहा जाए। देखो प्राप्ति होती, देखो एक बात बताओ, ऐसे भगवान मिलते हैं। संसार ये चीज तीन चीज होती है, इच्छा हो और साधन किया जाए और प्राप्त साथ में हो तो रुपये मिलेंगे। तीन बात है इसमें, केवल इच्छा केवल इच्छा में उसके बिना न जाए, दर्शन रहे न जाए, प्रेम बिहारी सो मैंने देखा मैंने रे हो रे न जाए, ऐसा नहीं है। इच्छा मात्र केवल उद्योग अच्छे कर रहे और प्राप्ति जरूर नहीं है, और बस वो मैंने प्राप्त मुख्य है, इसमें केवल इच्छा मुख्य चाहना, चाहना मात्र से मिलते भगवान चाहना मात्र से रुपये नहीं मिलते, भोग नहीं मिलते, आदर नहीं मिलता, वाह वाह नहीं होती, चाहना मात्र से कोई चीज नहीं मिलती। उद्योग किया जाए चाहना भी हो और प्राप्त साथ में देवे तो होता है। तीन बात इसमें, एक ही केवल चाहना सब काम ठीक होते, पक्की बात है, सच्ची बात, सिद्धांत की बात एकदम, ऐसी लगन लग जाए तो खुद नहीं तो दर्शन जरूर होते हैं, और लगन से जो चाह उस चीज जल्दी दर्शन हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान में लगन हो जाए, जीवन सफल हो जाएगा। केवल सहना, एक सहना मिटाओ, एक जिसके सामने दूसरी सहना पैदा ही ना हो उसे कुछ नहीं चाहिए, और उसने मान बधाई आदर सत्कार महिमा कुछ अच्छी नहीं लगे, केवल भगवान के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगे, सब ठीक हो जाए। ये बात है केवल इच्छा, ऐसा वो एक ही हो, एक ही दो की सब नहीं, न जीने की न मरने की कोई इच्छा नहीं, जीने की इच्छा भी नहीं है, मरने की इच्छा भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है सिवाय भगवान के मिल जाए, प्रेम रहो प्रेम हो जाएगा, भगवान का प्रेम है उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। प्रेम उधर भगवान आ जाएंगे, भगवान मिल भी जाए प्रेम नहीं होता, अब नहीं हुआ मन में भगवान पधारे बहुतों को दर्शन हुए साफ साफ, परंतु प्रेम नहीं हुआ, जिसने प्रेम हो गया सब लेंगे वहां पधारे भगवान, मोटा मोटा मुनि जन आश्रम मुखी ने सब लेंगे घेर जाए, बड़े बड़े आश्रम छोड़ गए सबरी उठते सबरी आश्रम सबरी बोला जाते रात दिन खड़ा हुए पत्ते हरे तो भगवान आ गए, भगवान आ गया रात दिन ऐसे लगन हो जाए, चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, रुपये नहीं मिलते, मान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, महिमा नहीं होती, संसार में कोई भोग नहीं मिलता, रुपये नहीं मिलते, जब भगवान मिलते केवल चाहना मात्र। बात है। एक अनन्य चाहना, क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं है, तो चाहना हमारी हो भगवान के सिवाय कुछ भी चाहना ना हो। जीने की चाहना नहीं, मरने की चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, केवल भगवान के साथ। ये बात अब कृष्ण सब प्रेम से एकदम आंख में लो, कौन क्या करता है अपने करो, भगवान ये बात आ रही है ऐसे मन लगा कर फिरा कर देखो आवाज सीख मिलती है न मिलती हो तो ठहर जाओ, ठहर के फिर साथ बोलो, ताल और स्वर ये मिल जाए बहुत मुझे गिर हुआ।